yàlla gërëm gërëm gërëm gërëm dal am na kàllaa sax seen yee yoon bi seen yee matal zay rek ba bépp bunt bu ngeen ci ci ngëneel yi dana ubbi leen ko ci jàpp na bu ngeen fa buddi yàlla xam na ko ci ngëneelam dana ubbi zay rek ba seen kon mel na ni waxtaan moom da ba noppi xëy na xaw na guddi day dugg nañ sax ñu suñ waxtaan faral defee day xaw na guddi wala nu ngeen ko waxee ko rek mel na ni li ci dem mooy soññ ci bis boobu nga xam ne jëm damay wax ne bokk na liy sàmm li nga yor mooy xam la la may dan sàmm la nga yor bokk na liy sànk la nga yor moo ñàkk a xam la la ko may dana tax nga sànk la nga sànk li ñu mën a am ak nu ñu mën a dal jëmm jooju leen jëm ci moom moom moo ñu ko def dinaa tënk na ko léegi boo xam ci yónnant mu gën di yónnant kenn du leeral am di zaatam wane na say jubaay itam gën di wëlliñu bu kenn du leeral ndax karaamam wane na sooraayte muy ngën ji wëli bu xam yan du ko werante ndax karaamaam wane na ko muy tëpp kon nag ñii képp xam ne ki yàlla dawari ñoom nga sant yàlla xam naa ko la ñuy ut yàlla kon nag loolu rek la ñu gul góor góoru doon ñun te moom la barke mu daa rekkee dox dama ne xam-xam fam bay fa bu barkelee rek ko jot bu barkel te fañ ko jëlee mu barkena ndax mboolem ku ma jaar làq na sënt barke na ba yàlla xëy ko defal gona barkeem boobu rek na moo dox noonu ngeen xëyam ci mujjee feeñ dëla waaw maslo ku ak moo mujjee feeñ wante na jàpp ne mooy Cheikh Moussa ci raay mooy Cheikh Moussa ci baatit moom de xamoon na ko moom moom Cheikh Moussa moom xamoon na maslo ku daal xamoon te gisoon na ko it nag xëy na dogoon na ne lu tax mooy ba ñuy nekk moom bu wote ba nañ lool ba yàlla jox leen mbooloo loola jëm ñu ko fal ci jamonoom waaye damaa jàpp ne natki rek la ana ay taalib mu ne boo demee ànd ak moom ay taalib ñëw nañu demal nga jël nga yóbbu leen samp dañ jëf leen tarab ja waaye ci mosu ñëw rek dama ko jëf dama doon rus man nekk fii di yor tam nga tra taalibi naan sama taalibi taalibi sama ba léegi sax wax loolu sax dafay xaw a ci man diw sama taalibi da xaw gis ci man taalibi mu rek laa nangu parce que muy am may xam da lu mar a nekk dafa lu ma mos a wax ci loolu damay delluwaat ko ku ma mos a waxee ma ñëw delluwaat ko ko ba diire bi dund di ci gën a bëjët xanaa bu ma nekkee caal da tax ma daan wax ku ma fekkul daaw taalibi du ma ko nangu loola laa bëggu am nit ku mu tawul bët tam ñu nekkoo suuf wax ko comme xam ne kii mu ngi nii ma ne sama sàngi noonu moom la loolu rek la ba sax ma daan wax ne talibi bu mën a doon rek daal laa koy nangoo ba lu tax mooy que ça buñ jàkkaloo moom ma xamale ne kii mu ngi nii moom la waaw kon nag moom xam na fañ jëm xamoon na li te it daan liñ ji ne képp ku may siyaare jaar moom kon loola bu la parce que xam kon bu tëma nga kon te boobu nag tey mooy masul daal di mboolem ñu fekkal Cheikh Moussa tey kenn nekk gërëm na seen doxin gërëm na seen melo ba waxal ko bopp ci fu ngeen fekkee ak fu ngeen tawul man loola moom xamul laam-laam lee ne moom Cheikh Moussa ci biir mooy Cheikh Moussa bitti la des nag mooy ñoom ay pas-pas tëb xëy naa laal na ko sànq damay wax ne ku fa yëkkoon taalibe bu nekk war na góorgóorlu ba ca dox wante ndekki kàddu la goo xam ne fét bu wula doo ca jaar aaya bi yàlla wax moo dindi innama amru iza arada shay'an an yuqallo kun fa yakun arada ba mooy mbir ma tëm gi mooy kàddu gi fa yëkkoon mu jëmmi kàddu ga ëmmi kàddu nag ana la koy wane jëf jëmmi kàddu jëf la nag mu ngi bàyyee ko cox bu dëggu xol bu am dama wax ne lammeñ du mooy wax te lammeñ day jottali su jiitoo nag kay wax moom lammeñ bu jiitoo ka war a wax ngalaw luy dem la lammeñ bi bu jiitoo ka wax yëkki kaddu gi te moo ko waxal bopp ngalaw luy dem la kan waxloo ko woon kiy jottali foo déglu ka muy jottali su waxee wax lam wax te bañ tooy lañ ci wàññi fu mu ko yemale mu yema ko waaye kii wax wax ak yoo wax kii wax lu ñuy déglu te waxam nañ nangu wax dafa dina jëriñ ko bépp kàddu gu bàyyi ci làmmeñ kàddu boo xam ne du ma sa jëriñ te du ma sa doon dëgg mukk te naa wax na biir waxam bi gaa yi ku ne di sant yàlla ñu ko yàlla melal di sant yàlla ci ñu ko yàlla melal ba fa mujjee ci kat bu fenn ngir ko fenn mooy ku xam ne sa kàddu làmmeñ dafa jiitu sa kàddu la ma wax nekkul ko dafa réere yàlla moo tax wante bu xamoon yàlla day lu ki ñu wax ba mu wax bu ak moom mu xam lam ko wax betli kàddu googu leen te waxtu bu li kàddu gi ñeneen lu koy dég toog dañ ko zahiral saar boobu nag dafa war a dem ca dox ca balaaje dox wax balaaje wax def ko mu feeñ ci biti moo tax ma ne kon nag képp xam ne lépp loo wax lammeñ la yem waaye dugg ci xol ba borom du mosa dajëg mu cet bi waaye képp wax ne loo wax sa lammeñ fen xol fas ko ba nga am sa loola do ci ragee yokk kàddu da doo kun fa yëkkoon nam rek te muy dëgg ci yor yàlla xale maanaam sa nam nam ak njottu day dëppoo kun parce que lu tax mooy ca ngi dund kon dëgg képp kuy dund ci dëgg rek sa kàddu day dëgg kun sa njottu day dëgg moo tax loo njott rek yàlla sa ca balaa tax sa la sax ne ko yàlla mu ngi ci njottal jaam yi pour ni ci dëgg dëgg rek ndax ngay njottu di wala nekk ci loo xam ne wóor wóor sa bopp sañ du rafet parce que ñàkka wóor ko tax bu ko nekk ci loo xam ne ñu ne nga donte dellu la cay firam hakka saa sa njott rafet am na ñoo xam ne bu ñu adduna la adduna tukki du tax ku ñu ñaaw njottu war ñu defar wala ñu gëstu wala ñu wax ñor ñoom parce que xam nañ ne wala ñu yor buñ ca deyee si yàlla su yónn détaatoon jamono sax di tax leen a jot ndax muy indi dëgg lay doon fekk ñu ngi ca dëgg ndax dëgg du ñaam mu ko cedd na laa ilaha benn kàddu la benn wax la taw yi benn si boo ko yëgee duñ ko am ñaar yoon soo xasee am ko keneen koo dajee ci sa mu wàccoole taxula ko jo keneen tax mooy ko ko amul kon dëgg benn mooy li ngeen yor su fe nag la ci des nag mu jëkko te dund ko te lëggee lëggee gi ci biir loolu ñu wax bopp la waaye ci biti nag ci wax ji ak jëf ak jikko ji la mooy tàllal xam moo koy yaatal ci gëpp roggee woon loolu na atam yéen a ngi ci wér ci seen yëngu suba ak ngoon guddi bëccëg ci ngeen di dox ngeen di wax ci ngeen di jëf wante ngeen di ñaanal bu leen gis gannaaw ci jëf bu leen gis itam bër bu set jàpp leen ne sa liggéey ci yàlla tey ko tàmbali yàlla koy lëggéel noonu ngay liggéey kon nag loolu lañ leen dénk di naan itam hakkasa li nga xam ne moom seen kenn si yaakaar ko ni dana ko yàlla mat jaaru sa barsi mosa ba leen ñu ngi sànn ñëpp di gërëm la ilaha illallah dere beta musature lambel bi akoral leral dina yakamal yalla nga fi ag dewe dere jefete musature lambungane bi akotal leral dina yakamal yalla fi ag dere jefete musature lambungane bi akoral leral dina yakamal yalla nga fi ag de laylana ila la ila la ila la ila la la ila la la la la ila la la la la ila la ila la ila la ila la la ila la ila la la ila Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada,